أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. مقصد سورۃ البقرہ بیان شروع و مسلو اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ. سمجھو سورۃ کی شروع مسئلے بیانی یہ دقرن یہ سورۃ شروع حصوں کی تقسیم دے اول عیسیٰ صلاحیتوں نے پائے کہ اول مسئلہ اثبات توحید دو عیسیٰ 101 نے 176 پائے کہ اثبات رسالت درم عیسیٰ 177 نے 253 پائے کہ درم مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ اور سرورم عیسا 254 ناشرہ پورے پائی کہ سرورم مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ. بیاوڑ عیسا جسل آیتون ادا قدریو بابونو کی تقسیم دا اول باب 1-20 پورے پائی کی بیان دا قدریو ڈلو کم جی سورت الفاتحہ کے مختصر بیان شروع ہوئی دلت داغی وضاحت کو دقزیات مومنان کافران منافقان مومنان اپیدو آیتون کی بیان دا کافران اپا دو کیو دا منافقان اپا نہ آیتون او اور دو مثال نے دو اور دو بو دو پارا دو وضاحت دو قرآن اور دو منکرین دو قرآن. بی آیت نمبر 21-39 پورے دویم باب ادی کے عام خطاب ہو یا ایو الناس را دعوت توحید بونوان دو عبدو ربکم باغی جیزا اقلی دلائل اور سمرہ دلائل پہ تفریق ونا فلا تجعلو اللہ اندالا. آیت نمبر 23 کی سرور خبری 24 کی زد منکرین تا 25 کی کامل بشارت منون کو تا 26 کی دفع اعتراض کہ دا سنگ دا اللہ کتاب دے چھوڑے کہ دا وارو وارو مثالنا دور و دوبو بیانی کی مطلب دا اللہ کتاب میرے دا پیغمبر دزان جو کرے دا گی جواب مثال بزاد مقصود نہیں یعنی مثال خبر اسا مقصد نہیں مثال دا پا دا وضاحت بھی دے و خبر. آیت نمبر 28 کا سلو نعمتنا کہ پٹور انسانان اللہ کرے یو نش نمیشتر کرے نو کیف تکفرون باللہ دویم درنو کی منافع میں ساس و فائدی دے پارا پیدا کرے نو کیف تکفرون باللہ درم نعمت ساسو نکم په فرشتو معزز کو نکای فتقفرون بالله او سرورم ساسو نکنه لفظ شو د شیطان کو سوسا ام او تماس کو نکای فتقفرون بالله. آیت نمبر 38 کی ترغیب قران تا بشارت مون کو تو 39 کی تفریق منکرین تا. آیت نمبر 40 میں درم باب تر دہی سے اخر پوری دی کی خاص خطاب بنی اسرائیل تو سو وجنا یہ خدا مسلمانان دا وقت موحدین بل علماء پیغمبران اولاد نو کنو سو دا مسئلہ نہ بنی توحید و عبدو رب کو تا سو کیوں بنی کرے سا سو مشران پر یہ مسئلہ باندھ جو تیر کڑے دے تا سو خبر یہ دے رہا کام یہ نہ دے دے با اور رکو بطور تنہید دا پدی کی درے پر دے یہود و خدا دے یہودیت اصول دے سر تحریف کی اتمام دا حق او تر کی عمل دا غی مقابلے کی درے کی صفات دا مومنان و خدا دا حقانیت اصول دے سر صبر صلاۃ و ایمان بالآخرت. بی آیت نمبر 47 نا کہ دین دریا بنی اسرائیل ذکر کی داغذ نشپخ خطابات شروع کی بنی اسرائیل تھا اول خطاب آیت نمبر 62 پر دوش پیتم پورے پدی کے اتن متونہ دو نقمتونہ نجات من فرعون نجات من الغرق اعطاء الكتاب عفا عن القتل حیات بعد الممات تدبیر الغمام انزال المن والسلوى اور انفجار العیون من الحجر اور دو نقمتونہ دو عذابونہ نزول العذاب من السماء دلۃ الہوان بسبب الكفران. آیت نمبر 62 کی تتمہ خطاب دی ترغیب. آیت نمبر 63 نا دریش پی ترنا تر آیت نمبر 82 شل آیتوں کی دا دویم خطاب بنی اسرائیل دا ودی کی دری پلیتی دا پخوانو یہودو یو نقض العہود وعدہ ماتول دویم حیل فی ذبح البقر دا اللہ پا حکم کے چل وی کول ٹال مٹول او دریم قتل و نفس و اتهام البری سڑے بے ملک داغی الزام بے ببل لاوڑو یو ببل لاوڑو بل ببل لاوڑو او سرور بلی دے دو موجود ہو یو تحریف بے منافقت درم تقلید دا آراؤ دا مشرانو دا مشرانو دا خبری تقلید کول کاغی ہر سوی کہ غلطے ویلی یو کٹکی ویلی او سرور ما بلی دے دو موجود ہو مخصصین علی انفسین بالجنہ زان دا جنت تکدار گنو کہ بس جنت تزنو منگ بزو بل سوکنا دا دا یہود طریقہ وار یہود بداوی دا رہی عیسائیان ہم دا خبر کولی او تقدمه د خطاب کې بیر تخویف او بیر بشارت ته تغیر پوری د پخوانو يهودو په دیتم ذکر شوی او د موجوده دو بریته بیان شوی دي. آیت نمبر 75 کې یو تحریف اور پسی شیعت رشبق ہویا کی بے مصبریتی منافقت دی. آیت کی دا ننچے کم سبق تلاوت مموکر و دی کی دا غدر مبریتی دا دا موجودو مخصصین علی انفس متقلید دا آراء دا آراء دا رائے ندے پوشی یعنی دا غی چے کم رائے وی دا مشرانو بس دا غی تقلید کول کا خبر غلط ہو لینی وجی یرا زمون مشر دا خبره کړي زمون شیخ دا خبره کړي زمون مشایخ دا ویل دي نو معنا تقلید دا آراو د مشرانو چې د مشرانو شرایي بزاغي تقلید کول تقلید معنا چې په څه تل کوم د امام شه تقلید کو د امام بني فرحم الله نو موږ دا چړون تقلید نه کوو زمون پاګه اعتماد دې کیا کومه خبر هم کړی دا د قران او سنت پرانا کې کړی يهود ودا تقلید کوو د مشرانو لیکن لګوشین کوي لیکن دا نه وایي چې دا خبره غلط ده او دا صفت زمون مسلمانانو کې راغله یره مشایخ ویلي دي کتابونو کې لیکلې دي الانکه خبره به د قران او سنت پرانا کې جوړ نه وي ټیک بني خبره به د شرک نه خبره به کړی د بدعاتو تو قرآن و سنت دا بخلافی لیکن اگر ایرا مشایخو ویلی دی کنے نا وہ جو کتاب کی رکلی دی نو بھئی کتاب دلیل خونہ دے کنا دلیل دا اللہ کتاب دے و دا پیغمبر طریقہ دا سنت کہ اجماع دا صحابو دا او کد مجتہدین و قیاس دے چکم دا سرور امامان دی کدیم یو خبر کسابو اجماع کڑے دا پہ یو خبرہ یو نوی مسئلہ راغلی خبر راغلی اغی پہ یو خبر اجماع کرنے ہم دا قرآن و سنت دا حکم دلان دے کرنے دا جو قرآن و سنت کی حکم موجودی او دا اغی پرانا کی پا آغا خبر باندے حکم لگولے و اجماع پہ کرنے کہ مجتہدین قیاس کئی دا قرآن و سنت پرانا کی کئی دا قرآن و سنت پرانا کی اغی یو خبر کئی دا زان نہ خبر نہ کئی امامان دانے چا اغی دا زان نہ دخیٹنے و خبر کرنے دا او بس موږ دا غي په تقلید کې وحي په روانه جرا کله قران او سنت نه خلاف ولي نه دا خود يهودو د مکه د مشرکانو تقلید دي وشي ته قران رد کوي باغي باندې پدي هم دي صورت کې راځي رجب چې مشرکان رد کوي اړبن 170 نمبر آیت دې دي صورت سورت البقره وإذا قيل لهم او کله چې ویل شي دي تا دې مشرکانو ته اتبعوا ما انزل الله تابعداری کو دا کتاب چلانے گرے دے اللہ قالوا ویل مشرکان بل نتبعو بلکہ منگا تابعداری کو ما دا دا طریقو الفین علیہ آباءنا چی مندلی من پاگے با نخ پر مشران چی تو انت اید قرآن اتباعو کدے بوئی چنا زم مشرانو سویلی مشایخو قرآن وی اولو کان آباؤم اگر چیوی مشران دے دی لایا لایا قلو نشہن چنے پوئی پس باندے ولا یہتدون او نئی پسا ملار روان کوئی شئی این مطلب دائی جبری گن او دارنگی روانی مئی پا غلط باندے قرآن و سنت خلاف لار باندے روانی نو بیاوم تا دے مشران و اتباع کے نبی دا مشر اتباع کول دا قرآن و سنت پرانا کی جگہ دا قرآن و سنت خبر کئی نو بیا دا اغا اتباع اغا قرآن کریم حکم دے سلکی اغا دا لکمان جی خبل بچی دوئی نو بیا دوئی واتبع سبیل من اناب الی او تابعیو کد آغا چا چرا گرزی ما تا یعنی مطلب اللہ ترا گرزی یہ دا حکم دے واتبع امر دے یعنی چکم اللہ تعالی گرد چکا اللہ تابداری ہیں دا قرآن و سنت دا اتباع کول دا قرآن حکم دے قرآن چکر بسورت النساء کے دا اولی الامر اولی الامر کی بادشاہان ہم راضی حاکمان علماء ہم راضی دا سورت النساء آیت نمبر 69 تے غالباً التا چکر دا اتباع حکم کئی دا بشرانو نو اتباعی نو هغه دی کې علما یو خبره کوي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول. اے ایمان والو تابعداریو کوي دا الله اومنه دا الله تابعداریو کوي دا الله واطیعوا الرسول او تابعداریو کوي د پیغمبر یعنی د قران او سنت و اولی الامر منکم او د صاحبان او تابعداریو کوي د صاحبانو د امر یعنی د چا په لاس کې جی د فیصله اختیار دی فیصله کولی شي مطلب هغه حکیم هم کېدی شي عالمم کې دی چې عالمم دی او مسلې چې کله فیصله کوي نو عالم یې کوي چې دا مسله د دې جواب داسې لري او د صاحبانو د امر منکم ساتو دې کې مراد حکیمان عالمان ټوټ پکې شامل دي فاین تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ګور دې دې کې علما یو خبره کوي ګور اصل کې اطاعت تابعداری د الله او د پیغمبر دا ریو جنې الله د پیغمبر سره اطیعو ویلې دي اطیعو الله او اطیعو رسول نو بیا وی او اول الامر منکم د اول الامر سره اطیعو نه دی ویلې نو دې بار کې زمو استادان وی ګور علما وی وی کله چې دا اول الامر کاغه حکیمان دي ک مشایخ دي علما دي کله چې دې خبره د قران او سنت پرانا کی نو دا اول الامر بیا تا باندې دې اطاعت لازم دی صحیح ده لیکن کچره داغي خبره د الله او د پیغمبر نه خلاف دی د قران او سنت نه نو بیا دغه اول الامر کار سو کی هر یو مشرک حاکمی د ملک بادشاہي او کالمی داغه اطاعت پتا لازم نه ده دې خبره وګورئ د دې وجه نه باید خلک نن سبا وخت کې د حاکم داغه یو د حاکم خلاف بنه کې پیغمبر ویلي چې د حاکم د خبر نه خلاف نه ځي داغه تابعداری وکې وای د حاکم اتباع پاوا باندې لازم نه پاغه وخت کې چې کله حاکم د قران او سنت پرانا کی کوئی شی دا خبرې کوئی شی تا معنی مطلب د صحیح حکم اجرا کړي جاری کړي در باندې کله چې هغه د معصیت حکم کړي د غلط کار پاوا باندې د غلط شی حکم لاگو کړي چې ردی باندې تاسو عمل وکړي نو بیا په معصیت کې یعنی دا اللہ دا پیغمبر پا خلاف کولو کی بیا دا دغه حاکم تابعداری نشته دی چاگه دا اللہ دا پیغمبر دا حکم نا خلاف خبر ادا تا حکم کی دا حاکم تابعداری ها وقتی دا چاگه دا قرآن او دا سنت دا اللہ دا پیغمبر دا حکم لان دیو تا مانی او خبر جاری کئی او و بیا پا تا مانی دا حاکم اتباع لازم دا لیکن چاگه دا خلاف خبر کئی دا اللہ دا پیغمبر نا بیا پا تا مانی دا اتباع لازم نه دا دیو جنا زمو سالانو چې دلته دا کی او زکه سره نه دی ویلې زکه کچره دا اتی او دا لفظ اول الامر سره ویلې وی نو بیا با دا الله د پیغمبر چې څنګه اطاعت ته دا کرنګي د اول الامر دا بزان له یو دغه چر کړه الله د پیغمبر دغه نه خلاف و ویلې کوئی شی بیا دغه تابعداری پتا لازم و خو رکه نه دی اتی او ورسره زکه نه وی چې دا اول الامر چکم بادشاہ دے حاکم دے کالم دے دا خبر پتا مانے منل اغه وخت لازم دی چې دا الله او د پیغمبر د حکم دلان دی ته قران او سنت پرانا کې هغه یو خبر کوي پتا مانے اغه خبره باندې عمل کول واړی چې کوم د قران او سنت پرانا کې کوئی نو دی آیت کې د مشرانو د تقریر کومه خبره ده نو دا يهودو طریقه چې هغه کمشرانو به غلط وي وښه نو به داغي به داغي کول چې زمو مشرانو ویلي او نو سبا دا طریقه زمو مسلمانانو کې ده یره مشایخ ویلي دي کتاب کې لیکلي دي نو قران کو رد کړي په دې طریقې دی يهودو باندې چې په دې شی باندې خراب شي وي دي قران به رد کړي دي نو تم دا طریقه کې بل خبره ده دا کیسو کوئی مشران یر مشایخ ویل وی مشایخ وګرا د شیعاګانو مشران شته دي دسه دا د بریلانو شته دي د شیعاګانو شته دي دارنګي د هر ډلې خپل مشران دي کنه چې کوم ډل ځان ته په حق مخام خار ډل ځان ته په حق باندې وي پښبیریان به ځان ته وي اشاعت والا بریلان به ځان ته وي پښې نو مشایخ خدای چای بیا نو به بار سره خپل مشران یادای ای وای زمو مشر ویلی بس دا ټیک دی نه وای د مشر خبره نه ده خبره ده د قران او سنت چیرانا کتاب او د پیغمبر طریقه صدا خبر اغره نو که زما د مشرانو خبره د قران او سنت پرانا کی بالکل زبه منم چې قران او سنت نه خلافی زه د چا خبره نه منم که امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خبره ونی نه چې د قران او سنت د خلافی په ما منل لازم نه دي زه چې داغه تقلید کوم نو زما پاغه اعتماد دې ما ته پته ده چې هغه د قران او سنت د خلاف خبره نه کوي هغه چې دا کم چیلنج ورکړې د خلکو را بعد کې خلکو را چې زما خبره ته د قران او سنت د خلاف کار شي دیوال دیولا امام شافعی زما خبره ته تغره د کار شي د قران او سنت نه نه لې دیول دا غي مطلب دا نه دی چې مته دا غي خبر را لا زکه ته دا غي درجه در رسیدې نه چې کته دا غي مونتي اجتهاد وکي خوشي ورنه لوی لوی علما دا وخت موجود دي لیکن د چاوم د قران او د حدیث نه د استنباط د اجتهاد خپل اصول نشته علاوه د شرور امامانو نه چې دا وخت کم تب تابعین نو رسو چې کم علما تیر شوی دي هغه چې په دې شرور امامانو باندې اتفاق کړی دی اجماع کړی دی دا یې نه ده کړی ځکه دا وخت علما دا غي تقوا دا غي په دین باندې پویا په نسبت د دې وخت د علماو نه ډیر زیاته وه پوه نو خبره مقصد دا دی چې د مشایخو خبره به د قرآن او سنت په رڼا کې نو هغې د بالکل د هغې تقلید اتباع دا بیا صحیح ده لیکن چې د قرآن او سنت د خلاف بیا د هغې د رایې هېڅ خبره د هغې رایې بیا دلیل نه دی لکه مونږ خو د مشرانو خبره په دلیل کې نه پرېږدو دلیل صرف قرآن او سنت دی دلیل صرف قرآن و سنت دی ځکه د پیغمبر خبره دا هم د قرآن په ضمن کې ده ځکه چې پیغمبر د ځان نه خبره نه کوي پیغمبر هغه خبره کوي چې کوم الفاظ د پیغمبر وي کوم چې احادیث د پیغمبر دي نو احادیث هم دا سب کې دا خبرې خو لیکن قرآن کې دا چې کوم الفاظ دي دا قرآن چې کوم الفاظ دي نو دا سب کې الفاظ د الله دي الله ویلی دا پخپلا لیکن احادیثو کې کوم الفاظ دي نو هغه حدیث الفاظ د پیغمبري خبره ده الله ای دی ونه قرآن ته وحی مطلوب وای هغه وحی چې دا غي تلاوت کیږي لسته کیږي او احادیثو ته وحی غیر مطلوب نیم تی لا هو مطلوب یعنی هغه وحی چې دا غي تلاوت نه کیږي دغه حدیث ته تلاوت خو نه کوي کړه تلاوت دو قرآن کی وہ یعنی اغم وہی دا لیکن دو قرآن اغی بچان دینا بلکہ ذکر آئی کہ الفاظ دو پیغمبر دی نبی علیہ السلام آپ اخبر الفاظ کی بیان کری وہ خبر دا دا چکمک دا یو آدم خبرہ دا یو مشر خبرہ چکا قرآن و سنت پرانا کی بلکل دا غا تقریب پتا باندی جائز دے لیکن چکا قرآن و سنت نا خلافی نو ګور بیا دا غو تقریب او خبره منل پتا لازم نه دي خبره تا معنی منل لازم چې کوم دي د قران او سنت ومنهم او بعض دې دي يهودنا اميون ان پر دي امي په دوه نسبت معنی انسان ته ویل کیږي د امي نسبت امی منگو تا هم سادا الفاظ جون دا امی وائی شو امی انپڑا او عربی کو دا امی وائی انسان تا بدو نسبت دو سرا امی وائی لیکی گی یو امی وائی تا پدی نسبت وائی لیکی گی انسان تا چلے جسم دا مورنا انپڑا دے پیدا ہو پوشی نتر مرگ دے بس زان انپڑا او ساتا او زان پڑا نکا امی این دمور نا انپڑا پیدا نا مطلب چی نو پویدہ کنا دکر دمور دا خیٹو نا غصوب زکر نکے کنا نو امی یون نسبت دا چی دمور نا انپڑا پیدا انسان تا امی پا یون نسبت دے وجہ امی او تا پدی خیال بے لکی گی دوے ما امی او تا پدی شکل کی ویلے کی گی انسان تا چې د مور نه پاک پیدا وروپي یو د انپړې او یو د پاک اګه چې ګناوم نه پاک پیدا و اومي نو مطلب ګور قران کې ذکر دا صفت د دې نسبت اوشي عام انسان ته نو معنا انپړه ته کدل ته څنګه وې کله چې عام انسان ته د دې نسبت اوشي د اومي نو معنا انپړه د مور نه انپړه پیدا لیکن دا صفت چې کلا د پیغمبر د پاره ویلې شي لکه سورۃ الاعراف کې راځي غالبا 157 نمبر آیت ده اته د پیغمبر صفت ذکر کړي ده ال امي اوجه وګوریا ساده نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشکا دا صفت د پیغمبر چې هغه د مور نه پیدا وو اوجه لیک پڑ باندې نه کوئی نبی علیہ السلام خبره کوئی نه لیکن د دین صفت نسبت کول پیغمبر تا وګوریا ساته دا ناروا ده نبی علیہ السلام کو لیک پڑ نه کوئی ذکر حقیقت کې نبی علیہ السلام څخه دا کو نبی علیہ السلام معجزه ده یو قسم لا چې دا یو ناشنا کتاب دا قران چې پیغمبر خلکو ته بیان کړي ده پوجي قدام یو قسم له معجزه ده پیغمبر علیه السلام چې بلی په باندې دې وجنا نن سبا نن نن وحکی داخله کې اعلان دي چې بېو چې هغه دې پڑھنو ویله اداسي کتاب لست وښي نو دا معجزه ده پیغمبر علیه السلام نو نبی علیه السلام ته د ان پر نسبت کوه ساتي ګوره د پیغمبر علیه السلام نه لوی عالم په دې دنیا کې نه تیر شوی دا خبر آیا ساتھی هر یو پیغمبر د خپل شریعت لوی عالم وی داغه نه لوی عالم نه کم شریعت کم کتاب چې اغل اور کړی شي ځکه د پیغمبر نه بلوی عالم څوک وی ځکه چې داغه انداب ډایرک بر د الله دی طرف نه کیږي نو پیغمبر ته د اومي نسبت په دې خیال باندې کول ان پړه نو وردا ناروا ده خام یو قسم لا د پیغمبر سره اې داغه بې ادبی ده ګستاخی ده نو دې وجه نه چې کله د اومي صفت پیغمبر د پاره ذکر شو قران کې نو معنا پاکباز پاکباز معنا یعنی څوم چې د مور نه پاک پیدا وو هم د کرنګې تر مرګه هغه پاک وو اور په نو ما وخت یې څه څه کوي چې د اومي دوه معنی انسان ته په دوه نسبت سره اومي ویل کې یو ان پړه چې د مور نه ان پړه پیدا وي او دویم پاک ځکه د مور نه انسان پیدا شي د ګناونو نه پاک وي پوښي نو عام انسان ته چې کله د اومي نسبت شي اوشي نو معنا ان پړه ځکه انسان ټول عمر د ګنا نه خو نه پاک کنه لیکن چې د اومي نسبت پیغمبر علیه السلام د اوشي په قران کې نو معنا پاک بارس دا د لیک پړ مطلب نبی علیه السلام له لیک پړ نه ورته دا صفت د پیغمبرو لیکن د دې نسبت د پیغمبر ته نشي کولای ولی د قران دراتو نه بعد دا صفت یو قسم دا صفت په نبی علیہ السلام باندې لاګو کیږي نه دا سره نه ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پڑھ نه دی بیا ځکه چې کوم قران هغه لسته دی دا چې کوم زمونږ مخې د پروت دی چې سره دا وای نو دې په ان پڑھ پات نه شي د سره نه دا هم انسان د پاره وي نو ټیک دی لیکن پیغمبر ته د ان پڑھ نسبت کول وښی نو دا ناروا دی ناجائز دی او قسم له ګستاخی ده پیغمبر ریو جنا اومی چې د پیغمبر د پاره راشي نو د پیغمبر د اومی معنا باغ دی چې کوم غه پاک باز یعنی پاک اور کوئی و منهم او بعض دی کی یهودنا امیونا ان پڑھ دی یی مطلب چې بولی پڑھ نه پوی نو مکه وضاحت کړي دی امیون جو می چاته وی لا یعلمون الکتاب چنو پویږي د الله په کتاب امی مونږ چاته وایو امی چې د الله په کتاب نه پویږي د مور نه ان پړه پیدا او بلی پړ نه کوي دا او ټورو مری تیر کړ سپیتا او یا بیا کال سلو مری تیر کړ په دنیا کې او د الله د کتاب نه ځان خبر نه ګټورو مر امی دی امی و دې ومنهم او بعض الیهودنا امیونا ان پڑھ دی لا یعلمون الکتاب دا لا یعلمون کتاب دی امی وضاحت کہ چھ ان پڑھ چاہتا ہوئی چنو پوئی کہ دا اللہ پا کتاب الا امانیہ الا امانی درے معنی کول دی یو امانی معنی مگر صرف تلاوت او باید ریولونا امیونا ان پڑھ دی امیان دی ان پڑھ دی نو پوئی کہ دا اللہ پا کتاب الا امانی مگر صرف تلاوت یعنی دا اللہ کتاب باندی نو پوئی گی او مطلب نه پويږي خو صرف دومره پیژني دا الله کتاب چې تلاوت یې کوي یعنی معنا پويږي اې دا الله په کتاب نور پويږي نه دا خبره دا د يهودو خبره کوي ها او دا صفت نن په زمو مسلمانانو کې نه چې دا الله کتاب پیژني نه مګر صرف دومره پیژني چې ساده اوسې بارو وایي ما ستنه اوسې بارو وایي او بعد ما د قران حق ادا کړو قران تلاوت کوما یوسی بارانی مسار کې او یوسی بارانی مقام کې وېما سورت ملک وېما سورت واقع وېما سورت یاسین وېما مسار کې نو مزه قران ها کدا شه قران تلاوت سره ها نو امانی معنی صرف تلاوت چې صرف د قران تلاوت کوي او بس بدی پوي دا یهودو کې دا صفته او نن مسلمانانو کې مدق کړي وږي یا دا امانی معنا دوی ما نه پویږي په کتاب او باید یوهود نه ان پڑھ دی امیان دی لا یعلمون الکتاب چې نه پویږي دا الله په کتاب الا امانی مگر د دروغ کیسه مگر بی دلیل خبره دروغ کیسه بی دلیل کنا دلیل پی نه مگر بی دلیل خبره مگر د دروغ کیسه وږي دروغ کیسی با بیانے قرآن بنوئے امی چاہتا ہوئے پتہ خبر اتا سو کوئی یو اید امی صفت داوکا چھ امی اگا چاہتا ہوئے لکھی گی چھ دالا پر کتاب نہ کوئی گی پتہ خبر کوئی چھ دالا پر کتاب نہ کوئی گی ہاں دالا پر کتاب دوم رفی گی صرف اتلاوت کر یو دا امی صفت دا چھ دا امی تعریف دا داوکا دوے ما دا امی تعریف دا کئی چمی چاہتا ہوئی ان پڑھا چرا اللہ کتاب نہیں پیجنی لیکن درو کسو نہ خبری جی درو کتاب کسو کتابوں نے میرا غصتی اور یا پلان کی دے کہ خلق روانو او کوئی جی او یو سڑے را گے او او لسانوے علال کو پرے درو کسی جو رکڑی ازبرگانو پا کتابونو کی پوچھے ہم دا کسی تو دروگ ہی دکھلی ہو دا کہ تلگیا ہی ناس سے ہو دا کسی بیانے تو برگان پہ یہ نیتا سکا پوچھے دا کسی اغی بیانے اخپل لوی لوی زوینو کی دا کسی اغی بیانے او ہر دیکھے وہ ادانت صرف یو دیکھے او فخر پہ کئی پوچھے تو دروگ کسی وہ نبی علیہ السلام لاس رو تو وہ خدا زنانا امریدہ کاج دتری وا او دو نبی علیہ السلام دو دغن اللہ شروع تو دو دو بیت اللہ طرف نلا شروع تو داگی پو کھے دبا دی لاس راخ کو کوئی حالانکہ نبی علیہ السلام کو جون مانی پردے خد دل اللہ سن دے وڑے لکہ لاس چا تے نبی علیہ السلام جے زنا خلوص بیات کو تو پردے نہ پنا چلو سر بے چ بیات کو نو لاس لے ور کو لیکن دخل سر بے لاس نہ ملاو نو دانا درو کسی کتابونو کې لیکلی او هغه بیان یې بیا نو پوی کی دالا په کتاب مگر د درو کسی مگر بی دلیل خبره درو کسی دا چې کومه ده بی دلیل لري کړ دلیل خو به نه د شرکیات او کفریات نو ډکی یا بل معنا د امانی او باید دې حضور نه ان پړ دې امیان دې نو پوی کی دالا په کتاب الا امانی مگر ارزوګانی ارزو تمنا وشی پدی خیال بانی چه بس قرآن تا ندین از دالا پا کتاب ازان نرے پوی اکڑے او دین دا سو کی چرز با جنت تلال شما نا جنت پدی ندے چه بس عزیز کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی وی العاقلو وی خیال سره هغه دی و چې هغه خپل خواهشات دباو کړل، یعنی مطلب د خواهش مطابق ژوند تیر نه کړ وشي، بلکې خپل خواهشات دباو کړل او دارنګي دالا، یعنی مطلب دا حدیث الفاظو هغه مطلب دا سره جوړیږي، یہ مطلب خواہشات باندھی جون تیر نہ خبر کے دال دا اللہ دا پیغمبر دا کام اولان دی جون تیر کے طریقوں اولان دی او خیا سڑے ہوئے دا گا دے حدیث کی راضی او دارے گی وی کمکل سڑے آگا دے والعاجزو او عاجزا یعنی کمکل انسان آگا دے منی تبا ہواہا چاچی دا خواہشات تابیدائیو پہ مطلب جون تیر کے پوان خواہشات مانی چسی سے مرضی و آگے کول ويتمنى على الله عز وجل او بو دالا نتمکی دے دی چر زب جنت زما ولی کلمہ وی دی کرا زمو د مسلمانانو دا غره فهمی دل نه سبا وخت کی چر دی دوکا کی پرو د جما کلمہ وی دی د جنت ته زما دا خبره یا ساده صرف کلمہ وی نو معنی جنت ته غره سیدا چې کیده دی توحید وا جنت ته بدی دی کشت نشتا خو لیکن داغه نمک کی چکه ماغا سٹیج دے چکم آگا دے حساب کتاب دے پوشی زکا جنت تلتل دے پوری سرات باغلار تیری دل لی نندازوانی چی باغی تیرے دل ام ساسانا خونا دا کرن چی معمولی فرق بکیو لان دے بغلزی گی او چکم سزا دا اب تیرے بیا پوشی نو اللہ مانی مگر ارزوگانی بس پدی تو ارزو مانی دے پدی تمنا مانی دے چر بس ما کلمہ ویلی دے جنت تبزما الا امانی دوی مانی منگا اکری یو مانا او باز دینا دے او دنا ام انپڑ دی امیان دی چنو پوی دا اللہ پو کتاب الا امانی مگر صرف تلاوت اگر دانتی عثمان رضی اللہ عنہ مبارک رازی تمنا کتاب اللہ اول کل چھے بکمش پہ شہید کو خدا مبارک غالباً یو صحابی دے یا تابعی دے اگر نکلی اگوئی تمنا کتاب اللہ اول لیلتن کوئی دادا کتاب لستو دشپی پہ اول کی ذکر اگر پہ یوکور کی پاگر دادا نے محاصر کروا یوکور کی قید کرو یوکور نے باہر نہ پرے غصر وشی اس کے سرے سو چکی تھی بھائی عثمان رضی اللہ عنہ جنگ والے نہ کہو حالانکہ داغی نمک کی عدی علی رضی اللہ عنہ دارنگی نور صحابہ تو بھی چرا خوارج و چکم داغی دا عثمان رضی اللہ عنہ دارنگی دو مسلمان و خلاف چاہی کہ میں پروپیگنڈی کہو لے ہو تو مسلمانان و دا ختم ہو لے دا پارا مسلمان تو خپل منس کے دا چاہو لے دا پارا داغی دا پار چاہیے کمی پروپیگنڈ نکلو چال چلنے چلو چپائی کی بیا داغی بزیمن کی بیا عثمان رضی اللہ عنہ شہید شوئے ہم دے نو آغا سر کی نبی علیہ السلام یہ حدیث نبی علیہ السلام ناوری دلو چی او زمان پا امت کی با یہ بادشاہی چی داغی دا وجہ نبا مسلمان تقسیمی گی یہ مطلب پا جنگ کی باقت کی گی پوش نو آغا چیز دا پیغمبر دا حدیث دا وجہ نا یہ مطلب پزان سخت تے رکھا جنگ نہ خوخت دا وقت کی شہید چھو لیکن جنگ یوں نکو مسلمانانو اگر جماعت دے تسنس کول خوختن نا خبا حال ارزان دے وقت تاریخ نے بیا نو لیکی تمنا کتاب اللہ اول لیلتن دا اللہ کتاب لستو داول پشپکی واخرہا لاقا حمام المقادر او دا شبی باخر کی خپل تقدیر سره یو ځای شو خپل تقدیر مطلب شهید کړش قرآن تلاوت کو پای باندې شهید کړی شوی دی نو امانی مانا تمنا او ما غټ کې دی وشي دوی مانا د امانی مونږ مانا وکړه دروغ کیسې بی دلیل خبره هم د عثمان رضی الله مبارک راضی ابوی وی ما تمنیت مود اسلمت ما دروغ نه دی ویل ته دکلنه چې ما اسلام راوړم ځکه اسلام نمک کې جون یو شانته د اسلام نه بعد جون بیا بدلی وشي او دا معنی قران وکړي دا درې واړه چې کوم معنی وکړي وشي قران کې لږ وایي چې قران نه راغو ګرځا خو دروایه تر نه راغو کوجه زمونږ د معنی ته دلی ګوره ګوره د قران نه وایي خان رومبه معنا موږ څوکړه تلاوت لستن د الله د کتاب له کوم سورۃ الحج ولسمه سی 12 17 نمبر سی 12 سورۃ الحج آیت نمبر 52 25 وما سنا من قبل قوم الرسول او نگلے گلے منگا مخیصان ایسیو پیغمبر انہ نبی الا اذا تمنا قرنتم لفظ تمنا دے امانی ہم اگٹک کے رکھا مادہ دا دوانو الفاظ یو دا مگر او نگلے گلے منگ تانو مخیصان پیغمبر او نگلے نبی الا اذا تمنا مگر کلچ اگا بیان کرے اندہ اللہ کتاب نشتے القا شیطانو غزول بشیطان فی امنیت غزول بشیطان وسوسا دخل کو بزونو کی فی امنیت ای ببارد بیان داغ کی چکلا با پیغمبر دا اللہ کتاب بیان کر شیطان با دخل بزونو کی دا وسوسے ان کو دا اوگر دائیوی لانکی خبر اوکلا تمانا دا اللہ کتاب لستل دا اللہ دی کتاب دو امانا دا امانی بی دلیل خبری درو دو گوری سورة النساء واپس راشی سورة النساء پیزه بسی پارا ناری با پیزه بسی پارا پیزه بسی پارا آیت نمبر 123 یوسل دریشتم سورة النساء آیت نمبر 123 یوسل دریشتم پارا نمبر 5 پیزه بسی پارا لیسا بی امانیکم ندے نجات کیا لو گیا تا ندے نجات ندے جنت یا نجات بچ کیدل بی امانی کم بی امانی گرد امانی مانا آرزو خان آرزو دے امانی مانا آرزو درہ مانا چکم آر اگر در طرح لیسا بی امانی کم ندے نجات نجات بچ کیدل جنت یا ندے جنت دیسے بلیشی ندے نجات یا جنت او ارجوگان استاد والا مانی یا اهل کتاب او نو بار جوگان تو کتاب والو میا مرسو ان اے مطلب مسلمانانو ته وای بی امانی یکم مسلمانانو ته خطاب دی او اهل کتاب امراد کتاب والا یهودو عیسایان یعنی نو استاد سو پر جوگان جنت ته یا نجات او نو داغي نجات بچا لی یعنی مطلب جنت ته وسوک دی بچکی کی وسوک او جہنم ته وسوک دی گیر بسو کی من یعمل سوء عام قانون ذکر کئی من چاچا عمل کو بد یج زبی سز بدل بول پر انتفا پاگی یعنی سزا بول اور پر چاچا بد عمل کو اگر تا بد آگی سزا ملاوی کج ار سوک دے کہ مسلمان دے کہ یہودی دے کہ عیسائی دے ولا یجد لہو ولا یجد لہو من دون اللہ ولیا او بنو امید زان نبی دالا نسو دوس اور نسو کے امدادی اور پسی ہوئے ومن یعمل من الصالحات او چاچا عمل کو من الصالحات نے کو نہیں مطلب نے کامل کو میں دا کہنا او ان کا کسڑے یا خزا دام عام قانون دے نے کامل چار چا کڑے کا یہود کی یہودیانو کیسانو کیسانو کرن مسلمانان دی چا نے کامل کو وہ مومن او شردا جے موحد اخیرے توحید وا نے کامل کڑے او کسڑے یا خزا اخیرے توحید وا اولائے کہے دو قرون الجنہ و داخلان دا نکی و جنن تا اولائے دمون نکیرا او جابتے بنو شریص رمامولی پوشی نو امانی یو دوے مانا آرزو او دوے مانا درو درو آتکم امون دوے مالتا مانا کرے او دی سورت البخر کی تک مخیرہ چی آیت نمبر آیت نمبر 111 111 وګورئ او دې سورۃ البقرہ کې لکه یوسف صفی مخکې لاړ شي. 111 نمبر وګورئ، دا دویمه معنا چې موږ کوم کړه درو بې دلیل خبره. وقالوا وایدی وای څوک یهود وای او نصرانیان وای، او وای یهود یا نصرانیان لن یدخل الجنه، هیڅ ځان نه ولی شي جنت الا من کان یهودن، مگر او چون چې یهودی یهودیان به سره یهود به جنت دي، او نصرانیا نصرانیان نصرانیان به دا وی چې صرف عیسایان به جنت دي نصرانیان. قرآن جواب کوي تلک امانیوم، دا د دې درو دي، دی دا د دې بے دلیل خبرې دي. بھئی یهودی تا سرسد دلیل چې صرف یهودی به جنت دي، عیسائی تا سرسد دلیل چې به عیسائی به جنت دي، مذکرن یہ مسلمان تا سره رسد دین لے چتو سره مسلمان جنت دزی. تل کا مانیو دا ددی بی دلیل خبر دی، درو خبر دی. قل ها تو کتوای چر سره یہودی ب جنت دزی، عیسائی کتوای چر عیسائی ب جنت دزی، مسلمان کتوای چر مسلمان ب جنت دزی. قل ها تو قران کو و راوڑے دلیل ساتو کجری تا رشتی نی پر داوا کی کوئی ندری وانی منو کڑی و مینو او با دی یہودنا ام یان دیان پڑا دیلا دمون کی تاب چنو کوئی دالا بکیلا الا مانی مگر سرط تلاوت، یا باید دیدے اوزنا ام یان دیلا دمون کی تاب چنو کوئی دالا بکیلا الا امانی مگر بدیل خبر درو کسی ومن هم درمانا او باید دیدے اوزنا امیونا ان پڑا دی ام یان دیلا دمون کی تاب چنو کوئی دالا بکیلا الا امانی مگر آرزوگانے وَإِنْهُمْ يَرَمَنْ بَجَنَتْتُدُ وَإِنْهُمْ أَوْنِيْدِ إِلَّا يَدُنُّونَ مَگر اٹکلیان اٹکلی چاہتا ہوئے چی بھی دلیل لگئے دلیل سر بخبر نہیں او بھی دلیل لگئے او امی خویندہ سے زکر مخی دامیان خبر اوکر کنا امی خویندہ سے چی بھی دلیل خبر لگئے امی سر کو دلیل نہیں بر بوری سے بیلی دی شیخ سے بیلی دی وَإِنْهُمْ أَوْنِيْدِ الا يدن مگر کلیان دی فویل الذين زجر زجر اخر کلتی بدریل لگی فویل الذين اور اگر دے بعد اگر یو تمون کتاب چلی کی کتابنا چلی کی کتاب بی ای دی ما کلا شو نو خپلو غالبن مدارک مانا قیدی سرا لکی کتاب خپل لا شنو د خپل ځاننا من تلقای انفسهم مانا کئ مدارک نو حلاکت دے دا پار دا کسانو یکتبون الکتاب چلی کی کتاب بی ایدیم پلاسون اخپلو دخپل زاننا دا زاننا کتابونی کی وشی او بیاوی چلا دا خو کتابونی کی او بیاوی دا خو دا پیغمبر ویدی دی وشی او دارنگی دا خو قرآن کی رازی او لیکنے بے زاننا ابا ځکه لګي دوه کور کې کنه زبرګان د چیچې به کتاب ته کوم کتاب وې نه دې په قرآن وره نه وای خلکو ته وره دې کوم د قرآن آیتونه دې کنه او دې نه دې کړه دا خبره مونږ چې ما دې سور نه ځلا دې زبرګان دې کسان دا خبره کړې وره په زوم په کتاب کې کوم د قرآن آیتونه شته به قرآن کوته نه شي ویلې کنه قرآن آیتونه خو بار کتاب دا انګریزانو په کتاب کې هغه چې د قرآن آیتونه دې کړې ځکه دا انګریز کتاب هم ته قرآن وې وشی د پیغمبر حدیث په پکې لیکلي او دا رنګه حدیثو کې حدیث ما دشتره دا د قران آیتونو کې هوځ د شک شوبه نشته رګه نه لیکن حدیثو کې حدیث ما قسم خبري حدیث په کمزورې ادارې کې موضوع به رضان نه جوړ شي وي حدیث به نو کتاب به ونی کې رضان نه ابه کوئی زاد الله خبره ده عام سره خبري نه پوي کړه هغه د اکبر بادشاہ چې کوم وزیرو فیضی اوشیا او ډیر اوخیار رامی نو هغه کیتا هغه هغه وخت یو تفسیر لیکل تفسیر به نوکت به ورته وي یعنی به د نو یعنی د تفسیر لیکل وو د قران چې بای کی د نوکتی والا ټکه نو لکه بی شوا تی شوا سی شوا اندازه والی چې بغیر د نوکتی والا څو ټکی دی په دې چې کوم الف نواله تر یې پورې دا ټکی دی بغیر د ټکی رسونه ټکی پکې الفاظ دي هغه صرف بغیر د ټکو نه چې دا نور کوم الفاظ دي دای پکې لیکلو تا دا زواله دا غو دینم اکبر بادشاہ روز په تا خوځره وای شي هندوانو ته پیسې ورکړې وې چې په بادشاہ باندې دغواله له ول پسند لري کوم باندې بند کړو په بادشاہ په تخت باندې سره شو ته ودبو نو دې راغله وی چې بادشاہ را پاسې دلې وی نو خبره جوړ کړې څنګه نو بادشاہ ته وی وی حاتف راغله حاتف پټ आवाज وی پر ابې کې حاتف ټلیفون ته وی دا موبایل شو تیره حاتف په دپدی وې ځکه چې عجبل تاسو کوم خبره کې تا د ښکار دینه نو حاتف دغه ته وې اصل کې جبرئیل ته لکا فرشته ته ته فرشته کوم ښکارې ده نه ښکارې ونه وې نو مطلب دا دی چې حاتف راغلی مطلب دا دی او خبره راوړې وې سی ویلې وې حاتف راغلی ویلې چې یا ایها البشر لا تذبح البقر اے دا الله بندا وا مالا لوا ان وا على الاول بنك فان تذبح البقر فمأواكم الشقر كوا دي على پرګول جهنم ته دي سقر د جهنم کندرا جو سقر د بلار چې جهنم ته بلار شي اکبر بادشاه چې دا وریدو هدیو جنا چې د اکبر بادشاه چې کوم اولنې دور د مخکي نو هغه ټکو باد کې بیا دی وزیران دو جنہ خراب شو دین اکبری چی بیا دزان نیجات کر تاریخو کو ریتاز کرو پری پتھو دی وشی نو اگو کمو کچوی دو غالا لول بن تاقین را دیو خوابی بغوانا لاری درا وشی نو وش عام سڑے جدا الفاظ دو لیو بن اکبر باسا چی پویدے نو ولی بیدا تزد آگا دا خبرو تزدیک کرو نو عام سڑی تا چی تو کتاب نتسم ہوئے نو بوئی چھر دا خو قرآن ہوئے ادوار بیان خلمس کے لئے یو بل تب عربی کی کنزد او بد ردوئی یو بل سادہ و آسرے وڑا لاؤو دلس وڑا دی لاس پنامو باندی یو درمکڑے لاؤ چھر کس دا وڑا دی سلاس دی پنامو یکی دیو تابداری کی وڑا دی ایمائی چھر دادو کسان اللہ بیان لگیا دی قرآن ہوئی نمائی چھ پادا بتو دی او دی ویڈا تاقی بخلمس کی وڑا کنزدی پی لگیا دی نوام سڑے خوراوی چھر سڑے عربی ہوئی نوام چھر دادو قرآن ٹکی ہوئی وجي خبر نه چې موږ کې په هغه بل بل سوې نو فوير الذين نو حرکت دې په دا غزان چې کی کتاب په لاسونو خپلو د ځان نه د خپل طرف نه ثم يقولون بیا وای دی ها دا مې اند الله دا طرف دا الله نه وای دا خو الله وی دی ثم يقولون بیا وای دی دا رنګ بیا دا رنګ وای بچر دا خو پیغمبر وی دی حدیث کرا دی بیا وای دی ها دا مې اند الله دا طرف دا الله نه دی مقصد یې صحیح د کتاب د دې لیکلو او بیا د ځان له وری کیو د ځان نه پکې خبرې وری کی او بیا دا الله ویلی دا رنګ دا د قران کې په دوه کلی شو ورکړی دا پیغمبر ویلی دی او شي هو قران کې ویلی کړه قران یو آیت به وي مطلب به غلط بیان کی عام سره په څه پوښیږي چې د قران دې آیت څه مطلب دی یا حدیث په توګه پیغمبر حدیث لیکن امی سره څه خبرې چې دا حدیث شتا یا نشتا دے مقصد دائی لیشتا ہوگی دیا پا جو غرق کی پدے باندے سمن کرے دنیا لگا دنیا پہ مقصد چی بس پیسے ٹو گٹی دیکھو رکھو گئے لیشتا ہوگی دیا پا جو غرق کی پدے باندے سمن کرے دنیا لگا دنیا پہ واقع لی بس دنیا مقصد دے دنیا پرستو فوائد اللہ ہم نوالاکت دے دیلا تجدا زان کتابو لیکو بیا نسبت الله تعالی پیغمبر ته جدا کو قران کشته دی قران کې وی پیغمبر عالم الغیب دی قران ایتونه به پیش کوي بریا قران نو وی ثابت دی او بیا چې د حدیث نه لاوې فوائد الله قران نه تخیل ال حدیث کو رسو خبر اور اگر ته دی لمه ما دا نه کته وت ای دین چوری کلا سنو دی الله دې دی لا سنو دی حلال شي تباشي ویل دا د ویل معنا حلاکت ویل اصل کې په جهنم کې یو کند دا علما ذکر کوي ول چې جهنم په خپل پرواز راځي ول چې جهنم په خپل او یا سره د ورځې وي داګه نه پناه غواړي دومره سخت مقام دی په جهنم کې او الله وي دې خلکو را دا چې د ځان نه لیکلو کړل او بیا نسبت الله ته وکړو یا پیغمبر ته وکړو مطلب الله ته نسبت یا پیغمبر ته الله تعالی پر پیغمبر تعالی پر دا الله دا الله تعالی پر کوو دلان درم پکې راځي قران او سنت کې اوسې دی کنه نو الله وی هلاك دي داخله یعنی مطلب دی نه دی جهنم هغه کندې جهنم ته پناه غواړي نو علاقت دی دیل میں مادا نہ کتبت ای دی چوری کلا سن لدی او علاقت دی دیل دا نہ یک سبون چ دی کئی و من امیون او باج دی ودنا میان دی لا ان پڑ دی لا رمو کتاب جن پی دالا ب کتاب الا امانی مگر صرف تلاوت و من ام او باج دی میان نہ باج دی ودنا امیون امیان دی ان پڑ دی لا رمو کتاب جن پی دالا ب کتاب الا امانی مگر بی دی خبر درو کسے یا و من ام او باج دی ودنا امیون امیان دی ان پڑ دی لا رمو کتاب جن پی دالا ب کتاب الا امانی مگر صرف مگر ارزوگانے ومن وانهم اولي بي الى ذن مگر کلیان فوائد الذين ولا قد بعد كان يكتبون الكتاب في كتاب ايدي بقول الله شنو تخبر جاننا ثم يقولون بي واي هذا من عند الله ذات طرف الله نبي يشرو بي سلام قليلا يا باج غرك بده ما الدنيا لگا فوائد لهم ولا قد ديل ما دعنا كتبت ايدي شوري كلا شنو للي وويل لهم ولا قد ديل مما دعنا يكتبون جديه كاين